Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszam na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ta tragedia wstrząsnęła całą Polską. Mija 7 lat od katastrofy smoleńskiej. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się już wieczorem. Dziś prezydenta Lecha Kaczyńskiego i 95 ofiar uczczą władze państwowe. Amerykański sekretarz stanu krytykuje Rosję, że nie dopilnowała likwidacji syryjskiej broni chemicznej. Mija 7 lat od katastrofy, w której zginęli prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński i 95 osób towarzyszących mu w drodze na uroczystości w Katyniu. Samolot, którym lecieli, rozbił się przed lądowaniem na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku. Do tragedii doszło o godzinie 8.41. Na pokładzie Tu-154M poza aparą prezydencką byli wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, duchowni i przedstawiciele rodzin katyńskich. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się już wczoraj wieczorem przed Pałacem Prezydenckim. Złożono dwa wieńce przed tablicą upamiętniającą prezydenta Kaczyńskiego. Pierwszy z wieńców był ufundowany przez Klubę Gazety Polskiej, a drugi złożono w imieniu grupy Węgrów, którzy przyjechali do Polski. Krótkie uroczystości poprowadził szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk. Dziękował on tym, którzy modlą się przed Pałacem Prezydenckim. Dziękujemy Państwu za to, że modlicie się za Polskę i za tych, którzy zginęli w swoim i w naszym imieniu przez 7 lat. Jan Józef Kasprzyk zaprosił wszystkich na uroczystości 10 kwietnia. Proboszcz warszawskiej archikatedry ksiądz Bogdan Bartołd poprowadził wśród kilkudziesięciu zgromadzonych osób modlitwę dziesiątką różańca. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Uroczystości państwowe na krakowskim przedmieściu, modlitwa ekumeniczna na wojskowych powązkach, liczne nabożeństwa, apele pamięci i manifestacje. Tak w Warszawie będą wyglądały dzisiejsze obchody. Uroczystości rocznicowe rozpocznie poranna msza w intencji ofiar katastrofy w kościele seminaryjnym na krakowskim Przedmieściu. Po niej dokładnie o 8.41 odbędzie się przed Pałacem Prezydenckim apel pamięci. Do wieczora w okolicach pałacu zaplanowano serię koncertów i pokazów filmów. Po południu w trakcie państwowej części obchodów przed tablicą upamiętniającą Lecha i Marię Kaczyńskich pojawi się m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło. O godzinie 16.30 oficjalne przemówienie głowy państwa, a wieczorem w pobliżu tego miejsca, jak w latach poprzednich, zaplanowano też wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Oprócz państwowych obchodów odbędzie się również posiedzenie i spotkanie z mediami podkomisji smoleńskiej, którą w lutym ubiegłego roku powołał szef MON. Przewodniczący zespołu dr Wacław Berczyński zaprezentuje wyniki dotychczasowych prac podkomisji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W stolicy w ramach obchodów rocznicowych odbędzie się też 7 manifestacji. Mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się ze zmianami w komunikacji miejskiej. Już od wczesnych godzin porannych zostanie wyłączona część krakowskiego przedmieścia z ruchu pieszego i kołowego, mówi Michał Domaracki z Miejskiego Biura Polityki Mobilności i Transportu. Możemy mówić o całkowitym wyłączeniu krakowskiego przedmieścia na obszarze od Kościoła Seminaryjnego do ulicy Karowej oraz całkowitego wyłączenia ulicy Ossolińskich. Przygotowane są objazdy dla komunikacji, głównie dla autobusów. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor zapewnia, że służby będą stały na straży bezpieczeństwa wszystkich osób. Myślę, że 10 kwietnia będzie dniem spokojnym. Na ulicach będzie bardzo dużo policji, będzie włączone Biuro Ochrony Rządu. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Szczegółowe informacje dotyczące objazdów i zmian w komunikacji można znaleźć na stronie internetowej ZTM. Amerykański sekretarz stanu krytykuje rosyjską politykę w Syrii. Rex Tillerson podkreślał w telewizji ABC, że Moskwa nie wywiązała się z warunków porozumienia o eliminacji broni chemicznej. Występując w programie This Week, Rex Tillerson przypomniał, że w 2013 roku władze w Damaszku zobowiązały się pozbyć wszystkich zapasów broni chemicznej. Gwarantem tego porozumienia była Rosja, która miała zabezpieczyć i nadzorować zniszczenie tej broni. Tak więc klęska związana z niedawnym okropnym atakiem z użyciem broni chemicznej jest w dużym stopniu konsekwencją niewywiązania się przez Rosję z zobowiązań wobec społeczności międzynarodowej, mówił Rex Tillerson. Amerykański sekretarz stanu podkreślił, że mimo piątkowego ataku rakietowego na syryjską bazę lotniczą, Stany Zjednoczone nie zmieniają charakteru i skali swojego zaangażowania wojskowego w Syrii. Rex Tillerson, który w tym tygodniu wybiera się do Moskwy, wyraził nadzieję, że Rosja zacznie odgrywać konstruktywną rolę w stabilizacji Syrii i zaapelował do władz na Kremlu, by ponownie przeanalizowały sprawę poparcia dla prezydenta Baszara al-Assada. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wianuszki kolorowych kwiatów z papieru i suszu, barwne wstążki, wierzbowe witki, bazie, bukszpana, nawet pisanki czy cukierki. Takie między innymi przedmioty znalazły się na palmach wielkanocnych na łowickim rynku. A po raz 23 odbył się tam konkurs na najładniejszą z nich.

give me through, girl, 'cause I'm moving on. I'm moving on, and I'm moving on. I'm moving on, and I'm moving on. Consider me as good as gone, 'cause I'm moving. Muzycznie dziś zdecydowanie spokojniejszy poranek, bo zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki 11 minut po 6. Mam nadzieję, że ten czas spędzimy wspólnie. O, to jest nagranie. Przecież takie popularne, a tak troszkę chyba o nim zapomnieliśmy. Trójka, 15 minut po 6, audycja poranna. Co dziś do 9 w audycji porannej? No przede wszystkim będziemy wspominać i będzie o 7 rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wspominać będziemy wspólnie z osobami, które wtedy, tego poranka, były w trójkowym studiu.

o przyjaźni to Piotr Bukarcyk. To nagranie jest w zestawie do głosowania na listę przebojów. Polecamy Państwu na stronie internetowej cały zestaw. 20,5 minuty po 6. To jest ten moment, w którym zaglądamy na pierwsze strony gazet. Christian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zdecydowanie najbardziej podoba mi się dzisiaj okładka Polska The Times stonowana, bo właściwie szare, rozmyte tło, a na pierwszym planie żółty tulipan. Tulipan Marii Kaczyńskiej chyba. Tak to oczywiście należy rozumieć. Rocznica katastrofy smoleńskiej. Taki tytuł na okładce na tym szarym tle. Polska The Times. Dziś w ten sposób wygląda. Gazeta Polska codziennie wspomina parę prezydencką i pisze dużymi literami. Pamiętamy i będziemy pamiętali. Maria i Lech Kaczyńscy na tej okładce. Dziennik Gazeta Prawna, dziś winieta na czarnym tle, ale to wcale nie z powodu siódmej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Krwawy weekend na celowniku Szwecja i Egipt i zdjęcia z tych dwóch miejsc zajmują ponad połowę okładki. Co więcej, tytuł największego artykułu, który poniżej, też zaczyna się od słów ciemna strona, ale chodzi o składki emerytalne. Ciemna strona nowych składek emerytalnych. Planowane ułatwienia w opłacaniu ZUS przez samozatrudnionych to jeszcze więcej groszowych świadczeń w przyszłości i dodatkowe wydatki dla budżetu, pisze dziennik. Nasz dziennik pisze o zawaleniu się kamienicy w Świebodzicach. To też historia sprzed kilku dni. Zginęli pod gruzami i wstrząsające zdjęcie także na okładce naszego dziennika. Podobnie w fakcie wybuch zmiotł kamienicę. To jest dziś temat okładkowy. Choć oczywiście gdzieś tam w mniejszych artykułach, także na pierwszych stronach przypomnienie, cóż dziś za dzień jest. W fakcie zwraca uwagę jeszcze pewien polityk, który, jak pisze fakt, okradł fundację. Może będzie okazja, żeby zajrzeć do tego tekstu. W Super Ekspresie, no może to zdziwienie, ale tu jest akurat Seweryn Krajewski, a w zasadzie córka Seweryna Krajewskiego i rozliczenia rodzinne lepiej zostawmy. Rzeczpospolita, siódma rocznica tragedii smoleńskiej. No właśnie. To dziś na górze tego dziennika, ale największymi literami tytuł duży: polskie e-sklepy idą w świat. Już co dziesiąta firma online sprzedaje towary za granicę. Ich ekspansję może utrudnić zakaz handlu w niedzielę, pisze Rzeczpospolita. Poniżej dwóch panów prezydentów: Władimir Putin, Donald Trump. Putin znów musi się liczyć z Ameryką. No i to zdjęcie Donalda Trumpa, ta mina i ten paluszek, oj tak. OC znów w górę. Jedna stłuczka i płacisz dwa razy więcej. To także dziś nie smoleńska, że tak powiem, okładka. Gazeta Wyborcza. Chociaż jest coś, co przypomina o tym dniu, ale to jest w dużym formacie. Dziś w Gazecie Wyborczej Jarosław Słuchaj Nas, Grzegorz Szymanik o obywatelach RP pisze. Dość luźne powiązanie, można powiedzieć, ale też Donald Trump i w co gra Trump dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Trybuna z dzisiejszym żartem, no nie wiem, no, może zostawmy. Generalnie chodzi o śmieci. A, no i śmietnik też dziś na okładce Pulsu Biznesu. Rzeź komputerów, duży tytuł. Prawie 1,5 miliona. O tyle, czyli aż o 37% spadła sprzedaż PC-tów w Polsce od szczytu 2008 roku, kiedy nabywców znalazło prawie 4 miliony. A wszystkie mu winne są oczywiście smartfony i takie składowisko odpadów elektronicznych dziś zdobi, to może nie jest najlepsze słowo, ale na okładce Pulsu Biznesu, a na stronach sportowych, czyli przegląd sportowy, no to oczywiście szlagier Ekstraklasy, który wczoraj za nami, gol jak cios w serce Kasper Hamelainen, czyli były Lechita, który dziś w barwach Legii i wczoraj pogrążył swoich byłych kolegów w ostatniej minucie spotkania. Nie jest dobrze w ekipie polskich lekkoatletów, to już otwarty konflikt. Co jest to? Dzisiaj przegląd sportowy wrze. No po prostu wrze, proszę pana, padają określenia o uniemożliwianiu treningów i pomaganiu konkurentom naszych zawodników nawet. Jest też o najważniejszym barku w Europie i nie chodzi o barek, tylko o bark. To jest bark, no, pana Roberta. Bark się przewrócił i trochę bolało. No i dlatego właśnie jest on napisany jako najważniejszy i też przegląd pisze. Tak wyglądają dzisiaj układki. Może to dla kogoś zaskoczenie, może nie 10 kwietnia zaczynamy. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Christian Hanke. Spotkamy się za godzinę także. 25 minut po 6 teraz. back to the start. Coldplay o poranku, 6.30 już jest. Zapraszamy na skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Trzydniowa żałoba w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Ogłosił ją wczoraj burmistrz miasta w związku z katastrofą budowlaną, w której zginęło 6 osób. Dwupiętrowa kamienica zawaliła się w sobotę rano. Ostatnia z ofiar została wydobyta z gruzowiska około godziny 21. To 54-letni mężczyzna. Ofiarami katastrofy są również dwójka dzieci, dwóch mężczyzn i kobieta. Akcja ratunkowa trwała niemal dobę. Przyczynę katastrofy, niezależnie od policji i prokuratury, ustalić ma specjalna komisja, mówi wojewoda dolnośląski Paweł Chryniak. Siedmioosobowa komisja, która ma za zadanie pod względem administracyjnym określić przyczynę tego zdarzenia. Co najmniej kilka tygodni potrzebuje pewnie na zakończenie swoich prac. Według wstępnych hipotez przyczyną katastrofy był wybuch gazu. Ten temat wróci w serwisie Trójki o 7.

Już teraz w Lidlu napój Coca-Cola tylko 3,30 za 2-litrową butelkę przy zakupie dwóch takich butelek. 3,30. A kawa Mirona Jakobs Kronung 16,99 za opakowanie 500 gramów. 16,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy do audycji porannej. Za 24 minuty będzie siódma. One more could be wrong. This must be the irony of fate. I and the world are always separate. All other people have a we to claim, except for me and my own name. I belong to be with the two of you. Make three as a family. That is why you're the we of me, the we of me. I belong to be with the two of you. We make three as a family. That is why you're the we of me, the we of me. Know this isn't always true. No one may have got it wrong, 'cause there's one more that could be love. I belong to be with the two of you. We make three as a family. That is why you're the we of me, the we of me. Susan Vega o poranku za 21 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Ta informacja 7 lat temu została część polityków w naszym radiowym studiu. To tu w czasie sobotniego śniadania w Trójce dowiedzieli się o tym, że doszło do katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Obecni wtedy Witold Waszczykowski, Paweł Kowal, Rafał Grupiński, Jarosław Kalinowski, Ryszard Kalisz dobrze pamiętają ten moment. Audycję prowadziła i informację o wypadku przekazała Beata Michniewicz. Przybiegła przygotowująca serwisy tego dnia Justyna Mączka. Miała dosyć dziwną minę. Widziałam to przez szybę i wniosła mi depeszę do studia. Dowiedziałam się tego z kartki. Gdzieś mam tę kartkę. Nie przyniosłam jej tutaj, choć wiedziałam, że będziemy rozmawiać. Nawet jest smutno na nią patrzeć. Ja nie chciałam przekazywać tej informacji, bo nie bardzo wiedziałam, jak mam to powiedzieć gościom. Pani redaktor Michniewicz, mając słuchawki na uszach, zaczęła na nas patrzeć i mówić, ja wam tego nie powiem. Ja wam tego nie powiem. Albo powiem, teraz już wam powiem. Katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskim. Ale to nie. To tego samolotu z dziennikarzami. No i wtedy byliśmy wszyscy w totalnym zaniepokojeniu, przerażeni. Drzwi były cały czas otwarte, cały czas ktoś dzwonił, ale to w ogóle wszystko było nieważne, bo ważne było, żeby się dowiedzieć, co się stało. Towarzyszyła temu wszystkiemu taka nadzieja, że może jednak to jest pomyłka. No pierwsze niedowierzanie, informacje już przytaczane przez telewizję, którą mieliśmy już na podglądzie. Zastanawianie się, kto ze znajomych, takich najbliższych, był na pokładzie. Nadzieja, że ktoś przeżył. Paweł Kowal wybiegł na korytarz. też, żeby dzwonić. Więc był to taki moment naprawdę bardzo, bardzo dramatyczny. Tak, przede wszystkim byłem zainteresowany, czy na pokładzie był Janek Ołtakowski, bo nie mogłem się do niego dodzwonić. Moja ostatnia informacja była taka, że on leci. Zadzwoniłem do Aleksandra Szczygło, usłyszałem jego głos nagrany na sekretarkę. W pewnym momencie pomyślałem, no tak, nie odbiera, ponieważ pewno wysiadałem, być może pomaga prezentowi. I nawet starałem się uspokoić sytuację, ale potem następne telefony wykonałem już do biura. Tam pracownicy powiedzieli mi, że nie odbierają też telefony urzędników ochrony, borowców. Więc już wiedzieliśmy, że zapewne stała się tragedia. Dopiero w nocy zacząłem sobie uświadamiać, że to będzie miało wielki wpływ na historię Polski. Że nigdy takiej katastrofy nie było. Wydaje mi się, że najczęściej powtarzał to Ryszard Kalisz, że teraz będziemy ze sobą, my politycy, on to mówił w imieniu polityków, że będziemy ze sobą rozmawiać inaczej, że schowamy te maczugi, że tak nie wolno. No bo wiadomo, życie jest ulotne i człowiek może nie zdążyć powiedzieć przepraszam. Pamiętam taki moment, kiedy w tych dniach tuż po katastrofie odbywały się spotkania, wiece przed Pałacem Prezydenckim. Tam były też pokłady, gdzie media zapraszały polityków, przysłuchiwali się temu ludzie. Nie byłem jeszcze wtedy znaną osobą. Siedziałem na tym podium, byłem przepytywany przez którąś z pani redaktor i słyszałem z tyłu taki szept: druga liga przyszła. Nie byłem obrażony z tym, bo wiedziałem, że ta pierwsza liga zginęła. Taka myśl, życiem człowieka powodują przypadki, jakieś zdarzenia, czasem losowe, które potem wpływają na to, że człowiek po prostu jest. To zawsze niesie z sobą taki wymiar, powiedziałbym, może to jest mocne sformułowanie, ale w jakimś wymiarze eschatologicznym, bo to po prostu każe patrzeć na to wydarzenie z perspektywy ponad bieżącego czasu, z ponad bieżącej polityki. Tak, ono dużo zmieniło. Zmieniło mój stosunek do innych ludzi, do innych polityków i myślę, że u mnie trwale. Zakładam po prostu, że z każdym można nie zdążyć się pożegnać, więc lepiej się z nimi tak nie pokłócić, żeby nie rozstać się w drodze do świętego Piotra w gniewie. Znaczy, dla mnie ta nauka zostanie do końca życia. A do tej rocznicy będziemy oczywiście dziś jeszcze wracać i wspominać osoby, które były na pokładzie 154. Relację przygotowała Anna Rogicińska. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the dead. Sitting in the jungle, remember the Strasbourg. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Twenty thousand people, crossbows and broken. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead. As long as there's some

czułem, że się spodoba to YouTube. Ktoś sobie ogólniak przypomniał. 71335, tak? 91 rok. Urywki z kalendarza. O, i tu przed nami jeszcze jedno wspomnienie muzyczne, ale proszę posłuchać uważnie. To będzie Joanna Kołaczkowska, a jestem przekonany, że odnajdą Państwo związek kulinarny z utworem, od którego zacznie Pani Joanna. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Tadzio, Tadzieńko, no kochani, Tadźmisz, budź się, niesamowity dzień, przygotowałam ci jajecznicę wieczorem, naprawdę wspaniała, 3 jajeczka, no i z tą jajecznicą związana właśnie ta piosenka, którą śpiewałam, i jeszcze jeden news, wyobraź sobie, 47 lat temu, 10 kwietnia, oficjalnie zakończył działalność zespół The Beatles. Wiesz? Wiedziałeś? Normalnie coś niesamowitego. Już 47 lat temu. No a jeszcze ci powiem, że wczoraj byliśmy z Basią po sklepach, sobie latałyśmy. No i wiesz, tak sobie latamy. Ja mówię, chodź, pójdziemy sobie poprzemierzać sukienki, nie? No bo mówię, coś mi się od życia też należy. Wiesz, wzięłyśmy sobie sukienki. Ja sobie wziąłem 30 takich fajnych kołafiurskich sukienek. No i poszłam sobie do przymierzalni. Sobie ledwo się wziąłem dwie przymierzalnie. Tam sobie przebiłam troszeczkę. Wyrwałam, wiesz, ściankę także, żeby była większa przestrzeń, żeby się te sukienki w ogóle zmieściły. Przymierzam. W pewnym momencie, wiesz, jak sobie taką włożyłam, taką fajną białą suknię i sobie śpiewałam, ćwiczyłam sobie to yesterday. No i zdarzyła się taka sytuacja, te wyobraź sobie, że się tak nadełam troszeczkę, tak się rozdełam wewnętrznie i no i napięłam, no i się niestety sukienka na szwie poszła. No to wiesz, szybciutko od Basi wzięłam agrafki, pozłączałam te szwy agrafkami i uciekłyśmy. Wiesz, ja po prostu uważam, że ja nie powinnam była za to zapłacić. Ja uważam, że dobrze zrobiłem. Ja absolutnie jestem w ogóle niewinna. Jestem bardzo niewinna i po prostu tylko czasami jem sucharki, czasami jem jajecznicę i nic więcej. To nie jest moja wina po prostu. No i teraz dobra, wstajemy w takim razie, Tadzio, jedz jajecznicę, jedz, ale w ogóle nawet się ze mną nie kłóć i zaczynamy dzień. Oto, Joanna Kołaczkowska. Jeśli chodzi o agrafki, to mamy rocznicę opatentowania. Tak się złożyło. No to teraz utwór muzyczny typu. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm-hmm.